جا اجازه ببرم جمله تا آقا معذرت کنم جا توجه کن زمان دینی فرن لدنیا اما ازانیم نظامون غیر دینی است دوباره نظامون بشری دوباره فرش لدنیا ولی لم جامعه اسلام جامعه ایران ایما فقط دو دانا لم مجموع نظامون لبحثی هست لناو مجموع دینی اسلام بحثی هست لناو مجموع بشری مارکسیسم یا او بناو کمونیسم به هر جوره ناو ابریه ام دوانا بحثی هست و ام دوان ریگه حلگلیک پیشنهاد کن بو چاره مشکلات جامعه بله اگر سوار کم تر بکشی هوا سالم تر بی اللهم صل علی محمد و آل محمد دین ول فرهس لدنیا یا مکتب ول غیر دینی فرهس لدنیا ولی لإيران خمانة دو داني فقط أهميتي هست يكي كي إسلام يكي كي كي ماركسيسم إسلام مكتبه كديني نظامه كإيدولوجيه كديني ماركسيس مكتبه كنظامه كغير ديني أم دوانا لناو جامع إيما مطرح ورواجي هست البته ناول مختلف هست لمباروه مثلا ازم کمونیسم یا کمونیستی یا تودهی یا سوسیالیسم اما ناول مختلفه که به جهات مختلف بکاره بگیه خونه مجموعا ام دودان مکتبه لجامعه ایما خویان عرضه کرده بود درمان دردول امولاته اما فره بو ایم مهمه که بزانین کاملم دوانه خاستر اتوانه در دولمان درمانت که کاملم دوانه مطلب ویلیان صحیح ترو درستره بعضی وقت اجنوم بعضی لجوانویل با حرارت یا لبر با حرارتین یا اشتباه هر جوری که ایزن الان بو ایماء و اهمیتی نیه که بحث لباره اسلام و یا بحث لباره مارکسیسم و بکین هجب قصه اشتباهی که ای طبق چه نسخه یک ایماء جامعه خومن درمان بکین ای که وقت یا ایماء دردگلی هست لجامعه مانه گرک مانا ام دردیاله لبین بوین توجه کن بم مطلبه مطلبه که روشن و آشکره گرک مانا درد ام جامعه خومانه لبین بوین دو جوره درمان مطرحه یکی کن اسلامه یکی کن کمونیسمه یا مارکسیسمه ایمه اگر ام دوانه نناسین چون هاین لفکر ما تجامعه خومن درمان بکین درمانی اشی مطابق نسخه اید بکریه مطابق برنامه اید بکریه وقتی هیچ برنامه اید نناسین للای که و درد اکلا اوین درده تر درست اویتو اشی وقتی خریکین کسافت ارونین چالکه وشکو نویتو اشی او تمیسی تیوه جامعه که خمان وقت خریکین فکر ویل فاسد و چپل وقت خریکین آداب و روش و عقائد بت پرستی تیاد در اکین و فری اوین دروا اشی وریای او بین اگر هر برجنین و هر فربین دروا و کسافت برجنین اولا و آونی تسری هیچ لگل کاری که جارانی چکفه او تچتی وشت جامعه بشر بی فکر بی نظام بی ایدئولوژی بی برنامه ناتوانه اداره بره حتما شتی که گرکه اما اشتباهی که گوره وقتی خریکین جامعه تصفیعتین کسافتک ارجنین دروا اشیل لعین حالا متوجه او بین چتی تمیس بیری نجی انجا رجانن کسافتک بکارتی بنابراین ام مطلبک ایجن ایسا وقت بحث لباره مکتب ولوانیا وقت بحث لباره اسلام و مارکسیسم ولوانیا مقدارک ناشیانست نه مقدارک فرسر ناشیانست ای که وقتیا دوائه و جامعه هیچ فکری کتیا نما هیچ عقیده کتیا نما هیچ نظامی کتیا نما او وقت خریق بین هول بوین بگرینو مثلا عهد حجر بگرینو بو وضع جنگلی ولا افریقا که هیچ نظام و قانون و برنامه کانتیانیا او وقت دست که نهول لملالولای دنیا و بزانی مکتب بکرهاته بیری نجامعه که خوانو پیاده بکین امکار غلطه بوشب کین او وقت دواره خاص استعماریک ندور یا نزیک و اتوانه چپوک دارات سر ماناو بمان خواب او صحیح نیا صحیح امسکا فکریک صحیح بیرینو فکری غلطی پیلاوین نظام صحیح بیرینو نظام غلطی پیلاوین و بعلاوه خوشوی سکانم الان دقت کن لجیگه که 5 نفر 2 نفر 20 نفر جوان خریکن با یکو بحثکن تبادل نظرکن بحثکن چست بحثکن های بحث لباره مکتبه کوا یا اسلام یا مارکسیسم خلاصه رگو روشت بو علاج دلگو البشره همیشه مترحوه بوتا لوقتی که 10-15 نفر جمع اونو با یکو 20 نفر 50 نفر فرق ناکا خریکن بحثکن لباره مکتبه کوا او وقت زیاینی یقیناکا ولی بوچن لیک وقت ترا زیایی وانی هیچ وقت زیاینی همیشه حیاتی بو ایما همیشه ضروریه که بزانین چه برنامه چه نظامه چه ایدئولوژیه درسته حساویه که بتوانی دگل ایما درمان بکا و اما حال بره حركه انقلابيه كيسمانه وتبقى او قاعده واوتبان جنكاوك ناري هر خريج بي كسافته كي برجني نا اشي او تميث بيدي تباني او وقت او كسيفه كي برجني واصلا بترك طبيعي واسا وقت او تميثها ودباني او كسيفه ارجي خذ بخل لولا ودرجه جيك بياك ابو فرار اما اصلك لمورد جامعه بشری چا مو با مو صادقه ارمک خریکین رژیم شاهنشاهی بتواو افکار و آداب و اخلاق و روابط کسیف و منحتی و فراغین و لجامعه خومن ایکین دروا اشه لم لاوچته تمیز بیرین اوی پیفتین دروا اعم اصلا لأعم زمان ایما لهر چه وقت مسلم ترو روشن ترو قاطع ترا و امانیش همیشه اجرائوه همیشه جوانه متحرک و فعال هر بحثیان لم باروه هست چه مکتبه بکار خواه فکری نبکن و خودان جوانه کن لوقت که جماعت جوان دا انیشن بیکوا البته خوب اشخاص سال خونده شاید فره طاقت یا نوی فره شوق و نشاط یا نوی بحث کن ولی لجه که جماعت جوان با انرژی و با حرکت و حرارت جمعون و بریکو مگر بحثیتان غیر مسا هر بحث لم باروکن کچشتی بکار اداره جامعه بشریت خواه اگر وابی سمیمانه بیجم فقط وقتیک بحثکی ایما بحثیک ارزش دار لباره اصلا دو مکتب اسلام و مارکسیسم و بی نه لباره چطور فرعی و بوچکل و مسائل شخصی و بی اوانه اهمیتی نیه با جامعه ام دو مطلبه فقط اهمیتی هست که لجامعه امامت رحا اسلام مارکسیسم مارکسیسم یا کمونیسم خواهشم لعیوه اوسا صمیمانه برخورد بکن لتك حقایق و واقعیاتا هر واکه لجگلی که چند نفر جوانه و جمعونه و بیکو بحث هر لمباره و اتریه لوقتی که منشته مناوتان میشن تازه جوان نیا تازه او سری چرمو بوا ریشی چرمو بوا خیلی که جوان خیلیم بالاخره زمانه که هر جوان بوم بو ارتباط لتك جوان امروجا بتناسبه اهميه الموضوع لو وقت شهر بحث للمسائل وفقين شنك مهم ترين مطالب ايمس اساسي ترين مطالب ايمس اسلام يا ماركسيس اشي يكيكيان روشنو بيبو ايمكا بكار بيت وارد جامعي ايم بيتو امقن كاو واتائسا هني خوال بيسو لنا ولاتا دريكا بيخات اولاوا بحثي لو كين بزانين كاميان بكار اقوى اما السؤال يليك اللم بينا ناريا يكي لخشوي فير سؤالي كردوا آية مطالب قرآن مختصة بعبادته وكما صلى النويج روجو حج ام جرغلا يا تواو مسائل اجتماعي هاتي اتشكركم خوشوي سكانم من عرضم كدك بحث لمسائل بوچكلا ونكين فريق لعبادتهم كغالبا جنبيل الشخصي انهز بس او داخل او مسائل سكن من يجب بحثي لنا كين قناك با سؤال بي مهم نيا قناك مهم نيا عرض بي اسلام بعنوان يك مكتبك كقورترين ايدئولوجي درسترين طرز تفكر اوات انسان اميك لو دوا درسترينو پیشرفتترين نظامو برنامه اقتصادي سياسي اجتماعي پرورشي چبو فرد چبو جامعه اراعاكات انسان اسلام بمناو اهميتي هست كمن بحثي ليبكم نبو عنوان مسائل شخصي اسلام بو جورا عزم كلت فريق لمشكلات اشخاص حلوا فصلك هرواك برنامه بو جامع دائني هرواك برنامه بو ترورش فرد دائني برنامه بو تنظيم الروابط الاجتماعي وحل مشكلات اجتماعي دائني او تشتغلوا جنبي فردي وشخصي هس اوانا من ايجم اصلا ناوي بحثي ليه بكريه بحث له جنبويل عمومي اسلام مطرح لنظر منا هس جواو ام سؤال ايوا اما سكا اصلا اسلامك كامرو مطرح لذهن ايما لم لحاظه ومطرح شو برنامه اقتصادي كي هس شو برنامه سياسي كي هس شو نظام اجتماعي تشنهادك جامعه شون اداراك بو جهته و بو دنیای امروی ایما که حرکت انقلابی ها و دسمان و مطرحا بغی توا و جزئیات احکام سردی چی ضروریه بو بشر ولیکن دنیانیش نان خواردن ضروریه بوی خو نان خواردنکن نایریتن او ام مزیتا هرچن ضروریه و حیاتیه لما خوانا نان خواتی لیره دانیشه فرم مسئله ضروریه شخصی مطرحا ولی نایت سطح جامعه دینی شروع فرم مسئله هست بو افرادا مسئله خصوصی و شخصیه ولی اوانیه بو سطح جامعه امرو بکار نایی چونکه حرکتیک عمومی و اجتماعی ها و دسمانو فقط بحث لباره مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیره که بو تواو بشر مهمه امرو مطرحه و من حزکم فقط لباره امانه و بحث کن جا اگر اسلام برنامه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نوای ایدئولوژیک عمیق و درستی نوای ارزش اوینو که من بحثی لبکم حازنم وقت خم لباره او سرف کم مثلا بهایی گری هرگز حازن نیم ساعتیش وقت خم لباره او سرف کم ایدئولوژی غلط نظام صرف توچ منحط شرف مسبه بوسو وقت خم لباره او اگرم وقت خم لباره چتی که و اگرم که بو بشر بو جامعه که ایمه حیاتیه باشترین برنامه لحرچی جهت و اغاق بشر خوشوی سکانم فقط عالم جهت و اسلامیک کل ذهن منا مطرحا تیتناو مجالس و بررسی اکریه بزانی نیازی الجامعه براورد اکایانا من جهت حل مسائل خصوصی و شخصی و چونکا هرواوتم لجنبول مادی و مسائل شخصی نیتناو جامعه دیمه جنبهن معنوی چه و هروا الان اگر دو نفر نزاع اختلافک لبینی انا دوی نای او نزاع و اختلاف خوانا بیرن ناو ام جامعه ایما جامعه ایما بحث لاختلاف ملت اکا لتک حکومت و لتک استعمارا ام اختلافه و ام جدال و نزاع گورس نا نزاع فلان دوکان دارک لتک مشتریکیا یا ام هاوسا لتک او هاوسا ناوی چتگلو ابوچک بوچک دیتن او جامعه جا مگلیه که ایجمی فره وقت من اگرن بمجور چتگلو واقعا حیفی جا با اختلافات شخصی و خصوصی افراد و لتک دیخترینا الان تواو جامعه گشتی هاله یک طرف حکومت و قوای استعماری هاله طرف ایترو اما مهم ایم بحثی بوب کین که تواو افراد جامعه گشتی اگریتو لفلان هاوسا گلیش جس لفلان هاوسا فلانه مشتری دلیه هست لدوکان دارکه اوانی شب بلای مهمه و شوره اجتماعی که هاو دستو که انشاءالله نمروش گلا نمزد جامعه اجتماعی عمومی اوه بو انتخاب حیعته لثابتی تاییس مقدار کارکریا حیعت موقت تعیین بو بو شوره اجتماعی اساس نامکه نوسیه بزنین فرصت بیر نمروش گلا نمزد جامعه اجتماع عمومی خلق شارکه ترتیب بدریتو حیاتی لی اساسی تعیین کریه او مهمه ولی نعونه که اوال هر اجتماعی که وقت خومن لباره اوانه و صرف کن واقعا وقت حرامه گره عمر حرامه گره پس منیش وقت خریک میجم بحث لباره اسلام و کن اسلام لم جهته و مطرحه لن جهت حل مشکلات خانوادگی مردمه و لجهة حل مشكلات الروابط بين أفراد ولا تكترينا بل أويشي هست وليس كارمان بويونيا كارمان بجنبي سياسي إسلام وهست جنبي اقتصادي جنبي إيدئولوجي فلسفي فكري أو جورتشتغلا وابو حركتك إيما إيسفر مهمة جا خواهشتان ليكم هر كام لمسائل لنزلتانا مهمة لباره اسلامو لباره مارکسیسمو سؤال بفرمون تعارف کم یکی سؤالی کده راجع به حکومت اسلام لمزود امینا روش تنشمغل ساعت شوار جلسات ایک من بوا که بحث من لباره حکومت اسلامو کده ایسا خلاصه ایک ایجم چون که چند جلسه بحث من کده حکومت اسلام نوع ایک مخصوص لحکومت که ایسا نمونه بطور کامل صد در صد منطبق به لهیش کنی دنیا نیا بوچا چون که حکومت که حکومتی که آزاد حکومتی که دموکراتیک اما نک بمجور آزادی و دموکراسیه تل دنیا غرب امروزا مطرحه للحاظ سیاسی و خیر فرفر لو قویتر لو پیش رفتتر نمونه ایک ساده لآزادی لحکومت اسلامی تواو افراد ملت عمومی شرکتی هست لحکومت اسلامی لحاله که لدنیا تواو افراد ملت وقت یک شرکتی هنیا مثلا یا اقلیت و اکثریتی لملی ملت اکثریتی هست او بعضی امتیازاتی هست ملت اقلیتی هست امتیازاتی لو کمتره مثلا بیجن فارس و کرد لحکومتی لدموکراتیک دنیای امروزا فارس چون که اکثریتی هست اشه زیابشانی که بیه لحکومتا کرد چون که اقلیتی است اشه بشی کم تروی لحالکا لحکومت اسلامی وانیا کرد و فارس مترحنیا هیچ زیابشانی بو ملتیک نسبت به ملتی تر وجودی نیا توجه به نکته بکن حکومت واقعا ملی واقعا دموکراتی آلم جهت و حکومت اسلام که تواو ملت قشتي وطيك اتواني لانواع امتيازات ومنصب ولو نفوذ ولو مقام والبان وخوار برخور دار به اقليته اكثريته لم جهته للحاظ ملية ومترحنية اما فرقك فرقك تر لا اغلب جيغل المترقي وفيش رفتي دنيا حكومت حكومت حزبية چه لولاتيه لكومونيستيه يعني ماركسيستي و چه لولاتيه لبنظام الدموكراسيه غربية حزبك ايه تحاكم ولو لولاتيه لكومونيستيه هر يك حزبة كأو يك حزبة اقليتك لجامعة تلاو امتيازاتي هالة دسا حكومت و اختيارات مطلق هالة دسيا لحكومت يلي روش الديمقراطية غربية حزب غير مختلفة هس كهر حزبك برندبو ليك انتخاباتا السريتي فياكل او امتيازات كفيت دسي او حكومت كفيت دسي لا حكومت اسلامية حزبك مترح نيا تواو ملت مترحة برخلاف هرشي جو